الرحمن الرحيم لا يسير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا قرآن الكريم ده فضائل نفس قرآن الكريم سو اصول دي شداغي پوجبان دي قرآن فهم آسان شي د هر علم د پار اصولی د قران کریم د علم د پار اصول شته یو په خواني اصول د مفسرینو اغازان لو د قران کریم نزول ناسخ او منسوخ مقدم او مؤخر محکم او متشابه دا پخوانی اصول چیغی بیان کردی پاگی سر دا قرآن کریم فهم نرازی او یو اصول دا متاخرین و دا شیوخ دی چیغی تا اصول جدیدوی لشی نوی اصول پاگی سر دا قرآن کریم آسان شی قرآن پا انداز باندې و پویشی قرآن کی وطا تا لار کسا معلوم شی چی دے با کم ترز باندی لگیا دے مدعائی صدا دے دے انسان راہنمائی پا کم طریقہ باندی کئی او دا اصول خاص کر دا شیخ القرآن شیخ العرب والعجم محمد طاہر فیر رحمت اللہ علیہ کدا غد استاذو ناغا مختصر اصول وغدا سنو دا صرف داغا محنت تے ہو قرآن کی تی بڑی ارزیات محنت سر ادارا جمع کری و دا سانتیاد پا رہے گا و سلور و سلور کی بن کری سلور سلور چ فهم یې آسان شي ناغوي چې لا يسير الرجل بصيرا في القران نشي ګرځې دې او سړی ماهر په قران کې حتى يعلم اربعا صبر جګه اول دا سلور اصول نه پیژندلې اسماء القران و تعريف القران وحکمت نزولی و آداب القرآن دا سلو نمونه دا قرآن کاغا ذاتی نمونه که صفتی نمونه طول تاسماوی لش او تعریف دا قرآن چه اللہ دی قرآن پخپل تعریف کئی کم کم تعریف یا کئی سمر مدح یا کئی دا دې لپاره چې خلق دې ته شوق پیدا شي ترغیب دې لپاره دغه سي قران نازل شوی د دې صحیح حکمت ته سره راغلي دنیا ته دلچسپه له او صرف د مجلس ګرمولو لپاره نه حکمتونه به بیانې او آداب د قران دې اسماء د قران کې اول اسم دی الکتاب د قران کې 230 ځل راغلي میتانه او سلاسون 230 ځل الکتاب الکتاب ته مشهور نوم دی نا کومه 230 راو بازو ټول وخت په باغې تیر شي جی بیا راځین موږ باندې شان دی کو چې دا دیم نوم د دې القرآن دا 58 د فراغله قرآن کې سمانو و 50 اته 50 ځله راغله دا هم بیا بیا راځي دریم نوم دی الکلام سورة توبه کی راغلیو شپاگم آیات کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ که کافری خوریو لخپل ملک تا خیر دے کدر اسلام ملک دے اسلام ملک تا و کافر دے صد پار راضی کرکٹ تا پارنا حتی اسمع کلام اللہ چیز اللہ کلام واری چیز سر دے اسلام محبت پیدا شی پذلکی انشاءاللہ چی واپس زینو جولے وڑا کووسی دیمان او دخیر نبا جو لیڈک کی خوچی دو اللہ کتاب واو رہی دو اگر کلامی یو طویلی او سلورم نم دے النور سورہ نساء کی مراغلے 172 کی سورہ مائدہ کی مراغلے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین او یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نور لفظ قرآن کی دولس ذل راغلے انزم نمیر الرحمت دا یویش ذل راغلے دا قرآن کی نوچی رازی وقت وقت نمون بے نشان دی کو بلنم یہ دے الفرقان تا قرآن کے دریز لڑا گلے سورہ فرقان کے سورہ بقرہ کی مرا گلے علی عمرانم چی شروع کی گی نزل علیک الکتابا درم آیات و دویم صدق اللہ ما بین اہدے وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان بل نمی دے شفاء قرآن علاج دے خاص کر داغی مرضونی چی سنیو کی پیدا کی گی شفاء اللی ما فی الصدور سورہ یونس کی راغلیو دغا سے بنی اسرائیل کی امیلیو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين داش پکزل راغلی بل نمی دے موعظا موعظا قد جاتكم موعظة من ربكم دا سورة یونس کے سلور نمون راغلیو شفاهم و موعظهم و رحمت و هدن سلور على بکر آغلی بلنم یاد کریم تا بار بار راضی سور واقعہ کے خاص فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون عزتمن کتاب کریم عزتمن طویلش د عزتونو د کرامتونو کتاب بل نوم یې د ذکر د قران کې 49 یو کم 50 ځای راغلي بل نوم یې علی د قران دی رچت کتاب دی سوره زخرف کې دویم آیات کې وی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بَلْنُمْ يَدِي حِكْمَتْ سورہ قمر کی ویلو 15 آیات کی حکمتم بالغتن دا قرآن دا سی علم و حکمت تی چی کمال ترسیدل دین اپل حکمت نشی کے دے بل دیار لسم نمیے دے الکتاب الحکیم دا قرآن کې سلور ځای راغلي سورت یونس کې هم سورې لقمان کې هم په اوایل او ابتدا د سورتونو کې راځي سوار لسم نوم یې دی مهیمن اینه قرآن په ټولو آسمانیو کتابونو باندې مهیمن دی نگران کداغی غلطی او خطائی گورن و قرآن کے او گورا دے بتا تداغی غلطی خی کے راغلی پر دا قرآن کے دغیو تل راغلے سورت مائدہ کی براش پنج رسم نم یہ دے مبارک دا سلور دے راغلے خاص کر سورت انبیاء کے انن چاس کے سورہ انعام کے 155 کے پارسم نم یہ دے حبل اللہ مشہور دا یوز اللہ علیہ قرآن کی سورة اہل عمران 102 واللسن نم یہ سورات مستقیم دا پا قرآن کی نل الزائر آغلے اتلسم نمی ادھے قیم دا یوز اللہ آغلے سورہ کہب اول آیات کے نل الزائر نمی ادھے فصل اگر کتاب چی جدائی راولی دا حق و باطل دا یوز اللہ آغلے سورہ توارق کے شلم نم یده نبأ عظیم تیر لویا خبره عظیم امر ادوز اللہ آغلی قرآن کی سورہ سواد کی امر آغلی دی یو اشتم نم یده احسن الحدیث تا یوز اللہ آغلی سورہ زمر کی براشی اللہ نزل احسن الحدیث تئی سیاتو دو اشتم نمی ادے الاحسن او دا دو زیر اغلی قرآن کی سورہ زمر کی مطلسم کی اغلی در اشتم نمی ادے تنزیل ناسوار لس زائر آغلے تنزیل من رب العالمین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم صلی رشتم نمیدی روح دا پنزل لس زائر آغلے قرآن کی لکہ سورہ نحل پاول کی چرازی ینزل الملائکت بالروح دویم آیاتو بالروح من امره سورہ شورا کی امراضی انزشتم نم یدے مسانی وطوئی پرانتا دا دوزہ راغل حجر کے 87 آیات کے اور سورہ زمر کی امراغل ہو معنی دا چه مکرر دا قرآن اکثر آیاتونا بیا بیا رازی و دیوان دی آسانم دے کنا وگشتم نم یہ دے عربی دا قرآن نم دے و دا یول الزائر آگلے پا قرآن کے وگشتم نم یہ دے قول دا نه زائر آگلے حدشتم نم یہ دے بسوائر دا پینزو زیر آغلی قرآن کی هذا بسوائر من ربکم قد جاکم بسوائر من ربکم چی دا طول دا توحید دلائل دی قرآن توحید دا بار نازل شوی دی دا طول دلائل دی سعقلی سنقلی یو کم دیر شم دی بیان یوز اللہ علیہ سورہ عمران کی 137 کی هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. درشم نوم یې د علم دا سوار لسه راغلی قران کې. یو درشم نوم یې د حق دا حق لفظ قران کې 63 زل راغلی. کایو دا غین سوره بقره 119 کې دوی درشم نوم یې د عجبن عجب ناشنا کتاب دی دا قرآن کې یو ځل راغلی سورۃ جن کې آیاتم اولو جن سمعنا قرآنا عجبا درې ډېر شمنو میا دې تفسیره دا قرآن کې وځه راغلی چې خاص دا غینه سورۃ قاف دې اتم آیات تفسیره و ذکر علل نو سلیر درشم نومی ایده ذکران دا قرآن کی دیار لسل راغلی اتیرا پینزشتم پینز درشم نومی ایده العروت الوسقان مضبوط کڑای دا چماتی گی نه لن فسوام لها دا یوزل راغلی قرآن کی بقرہ کی 256 آیت الکرسی ناب شپک دیر شم نمی دی متشابهن قرآن تا متشابه ہوئی کنا اقا معنی دا مسانی و متشابه یوشی آیاتو نی یوشان تی دی مضمونو نی یوشان تی دی او دیر شم دی صدق دا قرآن کی دیار لسل 13 آغلی دی لکہ زمر کی 32 کی رازی جسی پارا شورو کی گی سلی رشتما والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اتا دیر شم عدل وطوی دا قرآن کی سلور زل آغلی یو کم سلویخ ایمان دا قرآن کی یو ذل راغلی ایمان پورا سلوی اختم نمید منادی اعلان کون کے معلن مؤذن قرآن اعلان کئی کنا علی عمران کی ویلو 193 کی چربنا اننا سمعنا منادیاں یا اللہ مونگا خو واوری دیو اعلان کون کی نا خو اعلان یا دا سکو دا مڑی نکو دا رکشی ہے نکو سبزے مبزے نکو ینادی لیل ایمان اعلان کو دا ایمان دا پارا سیوی ان آمینو بی ربکم چی خلق پخپل رب باندی یقینو کے بل څوک دې یقین نشته نو فآمنا به مونږ هپې فورن ایمان راوړو منادی وته وي دا د یو ځل سورۃ ال عمران کې راغلیو او دو سلو اختم نوم یې دی امر یو سلو اختم امر و طویلی شی قرآن کی سلور دل راغلی دی بشرا و طوید و سلو اختم دا قرآن کی پینزز دل راغلی دی مجید نمیه دیر 43 دا دو دل راغلی سوره بروج کیو بہود کیو 44 نمیه دیر سلور سلوی اختم مبین او پینزه سلوی اختم بشیر او شپک سلوی اختم نظیر یو ده اکثر راضی کلا پیغمبر پا صفاتو کیم راضی خو لیکن نو قران په صفاتو کې عمر راځي چې سوره حمیم سجده شروع کیږي نو ابتدا کې دا راځي وصلوی اختم دے بلاغ دادوز لراغلی یو سورت ابراہیم پاخر کی حازا بلاغ للناس ولینذرو بی او دویم سور احقاب کی اغم پاخر کی دے پینزہ درشم پینتیس کی بلاغ فحل یو لکو اللہ القوم الفاسقون اتصلوی اختم دے القصص تا خو یوزل سورۃ آل عمران کې راغلي او سورۃ یوسف کې راغلي ان ذا له القصص الحق آل عمران کې 62 کې وي او نحن نقص عليك احسن القصص هغه احسن القصص دی هغه یودانم دی القصص یوازي دا تسلوی اختم دے یو کم پنزوس آیات بینات او دا قرآن کی وزل راغل دے خاص کر عنکبوت کی انچاس کی پنزوس تم نمی دے پچاس الحکم دا دریزل راغل دے یو پنزوس تم دے سبیل اللہ سبیل اللہ کلاو تا دغس نسبت شوئے دیں سبیل لفظ 45 راغلے 45 زل خاص کا سورہ نحل کے 125 کے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِر اللہ جی کم اللہ رخی غڑی نیغا لاردہ انور ټولی کګی دي ستړې وشي امنزل ته ونه راسي دو پان دوستم دي کلمات ربک دا دوزل راغلي انعام کې وتمت کلمات ربک صدق و عدل سوره یونس کې 96 او درې پان دوستم دي کلمات تایو ذل راغلی سورہ یونس کے 64 کے سلور پنزوستم دے حدیث قرآن تے حدیث ویلے دا وزل راغلی دے او خاص کر سورت واقعہ 81 کے افا بحاظ الحدیث انتم مدینون دا حدیث نہ دے تاسو حدیث په مخکړی حدیث خو تاسو پرې خره عزیزان ته او 55 دی فضل الله دا د قران نوم دی ډیر لسر راغلی قران کې خاص کر سورۃ یونس کې 58 قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا پک پنزوستم دے صحف مکرمہ سورہ عبسہ کے راغ لے او پنزوستم ورسرا مرفوعا ات پنزوستم ورسرا متحارا ایو آیات کی طول را جمع شوی یو کم شپیت دے برحان قد جاکم برحان من ربکم دا یوزل سورۃ النساء کې راغلي 174 کې قد یاکم برهان من ربکم پرش پیتم دے بینه قرانم بینه شپږ ځل راغلي خاص کر سورہ انعام کې 157 کې قد یاکم بینه من ربکم وعد و رحمه یوش پیتم دے مفصل دا یوز اللہ غلی سورہ نام کے 114 کی چیف غیر اللہ ابتغی حکمن هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا دوش پیتم دے نعمت شپک زلر آگر دے لکہ سورت اہل عمران کے سودو آیت نو چفاس بحتم بنعمته اخوانا آدا نعمتو چی اللہ ویتاسو پیرونا رونا شوئیں درش پیتم دے الکوثر آخو مشعور دے یو زلر آگر دے سلورش پیتم دے میزان یو ذل راغلی سورہ شورا کی 17 آیات تے ادویم ذل راغلی سورہ حدید کی ام بینزش پیتم نمید الحجت البالغہ قرآن اغا دلیل لے چھے کامل لے کنا دنور دلیلوں نے اس پتن لگی دا دلیل کامل لے کامل دلیل امام راضی سمر الوی سڑے ہو ماہر دا علوم اغویلیو چسر فاتحہ کی لس زر مسلی دی خلقوی دتاو گورا اسے لس زر مسلی دی چاوش و روکڑا نلس لا کہتے نراویستے او هغه په منطقه او په دې کې عمر تیر کړو تیر کړو نو اخر کې بیا توبه وستا حبيبي چې من جربا تجربتي عرف معرفتي چې زما په شان تجربه وکړه نو زما په شان ته وپوښ نفاقول فی الاسبات الرحمن علی العرش استوى زدا الله په صفاتو کې چې کوم ولا ثابتون مری کې دا دلیل ویم چې الرحمن علی العرش استوى بس رحمان په عرش باندې استوا کړی دم او په نفی کې دا وایي ما چې لیس کمثلی شیون لیس کمثله شیون ولی دا دا کلمه مانا دا کنا چه لا الہ اللہ دا عیوب نپاک دے سوالا ثابت ہے اولاد سوالا ثابت ہے ستلوالی لکا یہود چوئی سوالا ثابت ہے پتخت باندے ناس تا لکا دنیا بادشاہ چی ناس دے نا نا لیسا کمیس لی شندہ نشتا پا نفی کی ویداوئے ما پا اس بات کی دغوئے ما اوی ما چی سمر دلائل کول نو ختم شو تباو برباد سویس نشتا دلیلم قرآن دوی صرف خان دی چین سو چی کی وفات تے ادن امخ کی امام غزالی 505 کی وفات تے ادن امخ کیو اگر طول عمر پدی فلسفو کے پدی کی تیر کڑے ہو مات الغزالی والبخاری علی صدره امام غزالی مرشه و بخاری پسینه پرتوا بیا سکی دیشو تا سینه لخنور آگره او پاخر کیه کتابو لیکو نفلسفیان و منطقیان پنلسو خبرو باند کافران کلو چې دې په دې منطق او فلسفه کې نلس خبرې داسي چې دا کفر دي کنه یو پکې دا و چې الله په غټو خبرو پويږي وړو وړو نه پويږي دا ورته کفر خبرې کتاب لینوم کې خود تحافت الفلاسفه تحافت الفلاسفه د فلاسفه او حیرانتیا او پریشانی ټول عمر سي نبل پیراغه هغه منطقي او خپاونو فاجازاده رومي ناغه په دې کتاب لیکو انو میں لکی خود تحافت و تحافت الفلاسفہ حیرانتیا داغا چا چگا فلسفیانو تا حیران ہوئی نداغا نپس توسی راگے ناد امام غزالی مر گرے ناغا پی بل کتاب لکو انو میں لکی خود تحافت و تحافت تحافت الفلاسفہ دا سلسلہ و ټول عمر په دې کې تیر کړی اسړیا خو د قران نه خبر نشو دا څه بد قسمت خلق وه نغې وی مونږ اوس په شو په قران باندې ښا چې په یو صورت کې دومره مسائل لې تفسیر کبیر کې اول جلد کې بیا نقل کړی دی هغه شپږ درشم نومې دې ته بیان تبیان لومبی کتاب د امام غزالی لکه څنګه چې تفسیر جواهر القرآن د امام غزالی هغه وخت کې 505 کې تنلی اوس نه پیدا کی ټول به دغه بلا بتر نډکینو دغه دغه دغه علم تړیر شواکو دا فلسفه په غالب شی وډیره و دیر شم دے نجم و نجم ازا ہوا تاقی اطلاق پا قرآن باندیوم کی وش پیتم اوتش پیتم مصدق و توی دا لسدل راغل قرآن کی یو کم او یا منزل منزل بار بار راغلی منزل من ربک بالحق او پوراو یا تذکرہ سورہ دہر کی راغلیو تذکرہ سورہ مدثر کیوں قرآن تے تذکرہ ویلے دے عبرت یو او یا الہدا چالی فلام ور سری دام راغلی ښا سورہ نجم کې ولقد جاء امر ربهم الهدى او دواو یا هدن چاول سورۃ بقرہ کې راځي هدل للمتقین ادریو یا دې بلاغ یو البلاغ یو بغیر د الف لام نه بلاغ دا غینه ډیر د کمال نکره ده احقاب کې راغلو سلورو یادې ذکر مبارکون ذکر مبارکون انبیا کې حکم 50 کې راځي دي ته ویل شي اسماء د قران کثرت د اسماو دلالت کوي په شرافت د مسما باندې څنګه لکه ته یو سړی ته وای چې دا پیژنې دا چې ناس دي دی حافظوم دي دی قاریوم دي دی عالموم دي او دا ګول میډلستوم کړي دي زور پسې داسې نو سوره شرافت ولي چې بتونه ډیر شو نمونه ډیر شو نو کثرت د اسماء او دلالت په شرافت د مسما باندې کوي کنه دویم دے تعریف دا قرآن دی اصول کے پاسماو پسی دا قرآن تعریف اکثر دا سورتن پاول کے راضی لکا بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین دا قرآن تعریف دیکن اورس نشت دے او دری خبری بیان کرے دا کتاب عظمت ذالک الکتاب خبری د دې کتاب د مقام نه نیم خبر لا ریب فی دا کتاب د کنه چې د شک نه پاک دی د شک نه پاک تاسو شی لیدلې دی ا قرآن دی او دریم دا چې امتیاز سده هدل للمتقین عین هدایت هغه سورته هود کې هم پاول کې وی کتابن احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورته انعام کې هم وی 155 کې وا ذا کتاب انزلناه مبارک. سورہ مائدہ کے مویپن لسم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. نیٹول تعریفات تھی کنا. سورہ انبیاء کے 50 آیاتو وَحَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا اَفَ أَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. دا خود برکت کتاب دے تدام نمانی. سورہ زمر کے موی 23 آیاتو مشہور الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. دا ټول تعریف دي د قران کنه. حمیم سجده کې امرازي 42 کې وینو کتل کتاب عزیز دایات الباطل من بین یده ومن خلفه. دا داسې کتاب دی په دبان د چا دسترس نشته. ولی عزیز منیع هغه بنده چې هغه تاسو برکتې نشي په خوا کې نشي تیرې ده. کاغه مړ پروتي هم خلق څخه ډډې تزیوي را بس هغه ته منیع وي کنه. نو کتاب قران داسې کتاب دی عزیز چې دلته څوک نه مخې لراتلی شي نه ته نرستو راتلی شي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. زخرف كم سلو رميات كوي إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أحقاب كم وي دير شم كي پيريان وي يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدق الذي بين يديه. پیریانوی یا قوما من خو یو ناشنا کتاب وارید دمخ کی طولو کتابون آسمانی و تصدیقم کئی او دیر دی علم و دی فهم کتاب دی اغیی دا تعریف کئی. سورہ واقعہ کے مشہور آیاتو 76 چلا سوگن کڑو کنا. فلا اقسمو بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون. عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث انتم مذهنون. دي رغت تعريف اكل سوره واقعه کی دغسی سورہ جن کیوں پاولیات کیویلو انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد. بروج کیوں اخری پدی ختم شیو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورہ یاسین پدی شروع کی والقرآن الحکیم. سورہ سواد پدی شروع کی گی سواد والقرآن ذی الذکر نسیت کتاب داد. دریم دے حکمت نزول چو قرآن کریم دنیا تنازل شوئے دے ردی کدھا اللہ حکمت و مطلب سو چو بدی سر باپ دنیا کی سین قلاب راش ناغا اکثر جہاں ذکر کینو پلام سرا چرے کے بلام راضی زکا لام پا عربیت کے دا حکمت او دا علت پار راضی ہے. چرا کار صد پارو شو حکمت دا نزول دا قرآن. سورہ ابراہیم اول آیاتو کتابا انزلنا الیک لتخرج الناس. کتاب نازل کتا تا چی خلق باسی من الظلمات الى النور. دا دیرو تیارونا رنا دی ایمان تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الله حکم کړي اجازه کړي چې خلق جزان را وباسه تیارونا اغا نور سو شیده الى سرات العزیز الحمید سرات مستقیم ده کنه دا نور ده ده حکمتو سمر ڈالی راووتی او دی پتا دا فتح مکہ پر از بانده اولگی دا پاتم کال دا حجرتو چکر نبی علیہ السلام مدینی نراتو او مکہ بانده قبضان چولا کنا نو خلق حیرانو چې دا کم لخ کر دے دا کم لخ کر دے دا کم لخ کر دے بے جندلی ہے نا ڈیرے ڈالی راووتی سورہ نساء کی اموی 165 کی چی قرآن میں نازل کو پتا باندی لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ چی بیا قیامت کی دا خلق دا پارا عذر پاتی نشیم او کن دی خود عذر مرا نیدی کنا چیرا ما تا وقت نو زما طبیعت صحیح نو او زما مصروفیات دیرو اللہ ای بس ما قرآن نازل کو زعذرون نمانم لیللہ یکون لیلناسی علیللہ حجتن نقصی صورت انعام کی موئی بہن میں کی کتاب مبارک میں نازل کو صدا لتنذر ام القرى ومن حولها دې لپاره چاول مکی والا او یاره بیا ور پسې چا پیر دنیا ومن حولها سوره نحل کې وموي 64 کې امان ذلنا الیک الکتاب الا لتبینا لهم الذي اختلفوا فيه چې اختلافي مسلې په کې بیان شي چې اختلاف ختم شي سورہ رات کی امویلی و دیرشم کی قَذَلِكَ عَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ سنگچ مخکم پیغمبران میں لے گلے اوپا امتنو کی دق قسمی طرح لے گلے فَيَوْ نَاشْنَا أُمَّتْ كِ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَعَلَ أُمَّتُنَ تِيرْ شُبَاس تاسو آخری امتی ہے سلامی ہو لے گلے لِتَتْلُوَا چ اولولت و دی باندې علیهم الذی اوحینا الیک هغه قران چې موږ ته توحی کو چې دا په اولولیم دا هډیر ګران ده هغه خدا سلته ټاکی ادا سي شور از وقت نور کار سو ورته نو خپي لګي چې قران وته نو یا الله دا هډیر ګران ده لتتلوا علیهم الذی اوحینا الیک اور بسیوی وهم یکفرون بالرحمن غیبوی چې موږ نمنو استاد رحمان نمنو استاد رحمان کتاب نمنو وتبه وت بیان ای چیر بس کما نه کنه منه خو بس مجبور ما ما باندې زبر نظور دې لتتلوه دې پر را دا قرآن حکمت څه دغه سوره ابراهيم په اخر کې هم چې کوم آیات 52 هاذا بلاول للناس دا قران راغی د خلقو لپاره تبلیغ دی څنګه ولينذرو به چې ويرول شي خلقو ګوره عذاب را روان دی یو عذاب نه عذابونه دي ګوره وليعلم انما هو اله واحد بس په دې یو خبره پوکا بس قران د دې یوې خبرې لپاره راغلی جنما هو اله واحد بس وليذكر الريال اچاو نو مان اچا ځان په دغه یو خبره پوانه کو الله وینا اولل الباب پکشته ما ته معلوم دي وليذكر اولل الباب عبرت په تناخلي خو عقل من خلق چې په عقل په سر کې عقل بوسنه ملاوی اغا خلق یادو لیذکر اولو الالباب حقیبتن عبرت اخلینو دی دنیا تا دید پار راغلیو سورہ بن اسرائیل کی امویلیو نهم کی نازل قرآن یهدی للتی هی اقوام دا قرآن ہدایت کئی اغی لارتا چڑی را درست دا هغه ملت ابراهیمی ته چې هغه ډیر مضبوط څه کنه دغه سي بی ویلو بنی اسرائیل کو لقد صرفنا فی هذا القران لیذکروا چې دې ته عبرت حاصل کی د کهف پاول کی ویلو لینذر باسن شدیدن چو یری دا پیغمبر خلق د ډیر سخت عذاب نه چې الله طرف نه برازي دې په اړه راغلی قران سوره مریم پدې ختمې دو 97 آیاتو فینما یسرنا وبلسانک لتبشر بالمتقین وتنذر به قوما لدا دا قران می آسان کو استا په لغت عربي باندې سلا چې زیر ورکی پدې سره متقینو ته او یره پدې سره قوم جګړالو توحا کی امید ریم آیات کی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تکلیف را آگئی من قرآن دیل نو نازل کرے چو تم مشقت کی پریوزی الا تذکرتا لمن یخشا داخو عبرت و خیر دا سخت مخت و سری چی گبین کٹکیں نمچے و دی چیچی چی گل شکیں نازغی و پکی داخو دنیا جون دی دا سی دینا و خالی نہیں کنا دے مشنمون خروارو سلورم دے آداب دا قرآن آداب دا قرآن ساغا دی جی بالکل واجب دی پہ انسان چکل دے قرآن راواخلی و تلاوت کی نمخبت نعوذ باللہ وی سورہ نحل کے راغلی و اٹنوے کی فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم چ قرآن وای او بیانایي معنا بیانول لیکه نو اعوذ بالله وخامخا وای نو دیو جن د قرآن ته تلاوت په وخت کې اعوذ بالله واجب شو او د قرآن د بیان په وخت کې چې مقرر کیږي په منبر باندې اعوذ بالله وخامخا وای اداوی سوره حمیم سجده کې راغلیو چو ایم ماین زغنک من الشیطان نزغن تو بیان کہ خزیف زیداز شیطانان ناستو نو کتو یریگی چی دی بدا غکی شور بکی نفس تعز باللہ اعوذ باللہ ہوا ہے کنا نو اعوذ باللہ ویل واجب دی پا دو وقتنو کی چی دا قرآن تلاوت شورو کے او دا توحید بیان شورو کے دی دو وقتنو کی واجب سورة عراف کی اموئی اخیری آیاتو 204 اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چه قرآن لستلشی کب منزکی کب خطبکی کب نو وگوتا کی دے خاموش دے ادب دے کنخا او دا مقرر پکاری چه د ختم په وخت کې خاص کر د آیات مخ کې وای چې ور شور مکوئ قرآن ته وقت کې ده د قرآن وخت کې شور کول به ادب ده کنه دا آداب دي چې ابتدا وخت کې داسې کې ظاهري آداب ښه باطنی آداب دا دي چې الله یو قرآن واغ سوک دکې چې سینې پاکې زلی پاکی خانکابه پاکی آسوک بیت دکی دکی صورت عراب کی ویلی 146 کے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَّ اللہوی زنوار کوم دخپل قرآن فهم چالا اگا چالا چی اگا لوئی کی پا دنیا کی او حق و سرنشتا پا شرک باندی لوئی کی چی مونگا وی پا حقیو مونگا اہل سنت والجماعاتیو تو اے اہل الخانک والحلوائی تو دو اہل سنت والجماعات نسا خبر ہے لپاکا کا دادا دی خبری دی نخوا داگی خلق تعالیٰ دا قرآن فاہم نور کئی کنا اوخ کارا خبر ہے دخوا تمام علمون بکی سبقون بوئی درجی مرجی بوئی لیکن په قران باندې پويږي کزان په پوکینوم نه پوي الله وي ساسرفو زبه منکم زبه نور کوم د خپل قران فهم بس خلق له تکبرون فی الارض بغیر الحق سمعنا تا خلقنی اسمو شرکان بدتیان یردی کی سمرلوی تکبر دے زمون گلو کی خوراشی زمون خوچا سرا نوچی خوصو چا گیره یه اٹو پیدا جالے پا سرکلی که نا یا دا جنجورک اغب نو مون پی دا سلام را دکو من که جدا اغا تندی تاو گورو نو بس زمون دا حمت نو کی ولی تا تکبر دی چې داغی په نظر کې قرآن او د قرآن لستون کی دا توحید خلق دا سی بد معلومی ازان و تا پا حق معلومی چه دا مون چه سکو که شرک و توائی تاسو کار سوائی داوی زمون گا عقیده دا مکاو گوره بیا با چگی وی بیا با انگا ولده بنگا بوی او خلاصه با دینشی که مکاو گوره حلاک باشی گوره چه صاحب دی پا کما طریقه وزی پا کما غالا مکاو زان دا شرک نه بچ که گوره دیر خلق دی شرک حلاک کرده کن وی نا مونگا پا حقایو تاسوی پا دیو بندیانو که نئے و یرو را مونگ بدل دیر صدر کو خمونگ پا دیو بندیانو که داخل کا تو سمرا پیسی غواره خید کرشوت وطوه کارس وطوه خمونگ پا دیو بندیانو که داخل کا سکر جبی دین نجات نشتا دیکن نا در دی خلقو اولاوی ما دی دخپل قرآن دفع هم نارولی دی سورة عمران کی امویل 103 کی واعتصمو بحبل اللہ جميعا دا قرآن ادب داده چطول را جمع شئیم فدی بانی منگولیو لگوئیم کزان تا مسلمانان وائیم ولی نرا جمع کی گئیم چم زان تا مسلمانان وائیم زان تا حق پرس وائیم نمو خورا جمع شویو ساسو نمخ کے تاسو مرا جمع شئیم نو بس دا اختلاف بختم شی بیا با کسی بی اختلاف ختم هوا تزوم حبل الله جميعا راشه چې قران سوي چې باغی باندې یقین وکړو سوره رات کې موي ته قران ادب داد چې زړه د انسان په بل سنمت وین کی په قران سره اتشتم کې وای درات الا بذكر الله تطمئن القلوب تا دا قران ادب دی چې ته به خپل زړه سکون کم ځای ګوري چرته وځي خانقات وزی التوازل سکون گوری او شیخ الحدیث صرف سر و بی اعتکاف تیو زیکینی دکا اگر سر اعتکاف تیو زیکینی مکین بندہ جزا دے اس کے چطر دماغو شی نا دی خلق عادتو نو حلکہ اعتکاف کی بیازی ہے پوچی کینی نو کینی کنی پو جمعات کی اتا دی دینا گلشن اقبال تسل دی دل تستای اعتکاف نکی گی در دی خلقوی عجیبون تی نا سکون پا قرآن سر را دی سکون دچا پا ناستا پا مرگرتیان را دی حلا بی ذکر اللہ سورت یونس آیاتو 58 خوا قل بی فضل اللہ و رحمتی و بی ذالک فلی افرحو سمانا دا قرآن ادب داده چې کته خوشحالي کول غواړي نو په قرآن کوان او خیر دې دا نه چې غني چې ختم وکم خدای چې ته په کال کې ختم کړي که په دوه کال کې ختم کینو تب هغه وخت کې بیا خوشحالي کې په قرآن باندې نه چې یو سپاره ختمه کې خوشحالي وکا مرګر راځمه کا او چې استاد وسنه سکیږي کنه که چاولې ولا پخې خوسمی چاولی گواری خواه چی دا کوپرو دا بادام و دا منپلون ڈکی وسکی چواری داست خوشحالی دا کانا و بزاری کفلی افرحو دا خود قرآن مقام دی چی دا خوشحالی و پا دی باندی که نو دیر سپاری دی نو چی دیر سدل خوشحالی و که نو موڑ باشی کانا خواه فلی افرحو دی سمت لبو دا دا قرآن ادب دی ها ته امتحان کې پاس شنو خلق لشیرینی کې شیرینی څه کې چې قرآن پاره خلاص کې صورت خلاص کې نشیرینی کا وا فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سورۃ فرقان کې 52 چې دی قرآن ادب دی چې وجاهدهم به جهادن کبیر یو د توري جهاد دی یو د قرآن جهاد دی نو په دې قرآن سره جهاد کوا دا هر وخت کې دی ښه توري هکلې یې کله نه او دا هر وخت تا پروت دی خلق ته قرآن خیا او خیا دا جهاد دی دې سره ډېر لوی فتح کیږي ولی په توري سره هم ملکونه فتح شي او په قرآن سره زړونه فتح شي ډېر فرق دی د زړونو فتح دې سره هبل سره برابر دی ملکونه که فتح شنو تاب ستړي بږي دلاد بعد بعد پری باسي چیر ملکم فتح کو اوس کنټرول کیږي نه د چیند خو غتول دی او قرآن چې په دې سره زړونه فتح کیږي وجاهدم بیاذن کبیر سوره واقعیا کې ادب بیان شو یو حکمت یا کې اوناسی کې چلای مسو الا المتطهرون چې قرآن لګوره بیا د سلاس ور نوړې هاګه پاک روی مال در سره یې بغیر اخلی نو بیا خیر چې د 10 دینینو لاس بول نو ور وړي د قرآن ادب دی ګوره ښا د نورو کتابونو نه کته یو کتاب ډیر اوچت کې اسمان ته ورسای چې نه کنه ګوره او داس دشته وای او داس نه چې اسمی نشته ولی دا د خدای کتاب دی دا خدای بنده کتاب دی دی خدای مقام نشته ها څنګه چې الله سره شرک نه دی پکاره بل څوک سره نشي دا کتاب سره به بل کتاب په دې صفاتونو کې نه شریکه دا ردی ادب دې کله مسحو ادب یې سورې مزمل کې دا بیان کړو سلورم آیات کې چې ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولا او ټیم کې کہانی وانه چي چاډو څوک په پوه نه شو دا دې کومه سی پارا کې روان دې کم صورت کې روان دې نه نه پدما دمه وای بیل بیل یې وای ترتیل سره وای سورہ قیامت کی بیاوی لا تحرک به لسانک جبل تلوار مور کا په قرآن باندې سورہ بنی اسرائیل اخر کی ویلو وقرآنن فرقناه لتقرأوا للناس قرآن جدا جدا نازل کو سپو شوی د دې لپاره چې تیم جدا جدا ولولې دا سلورو اسماء القرآن تعریف د قرآن حکمت د نزول آداب کا 40 لکه څنګه چې دا سلور نور ضروری دي تفسیر د قرآن په قرآن سره تفسیر د قرآن په سنت د پیغمبر سره تفسیر د قرآن په اقوال او صحابه او تفسیر د قرآن په اقوال او تابعینو دا نور خبر راضی بیا د ترجمه سره چې په سنت سره تفسیر لکه داش په قول صحابه سره چې دا قول د ابن عباس دا قول د ابن مسعود دا قول د ابو سعید خدری دا قول صحابه دي کنه او قول د تابعینو دا مجاهد قول دی دا د زحاق قول دی دا د قتاده قول دی دا د مسروق قول دی دا د حسن بصری قول دی دا تابعین دي ها تفسیر د قران په قران دوه قسمه دي یو دي چې پاغه چې کوم دی کې مفسر دي نلته سره تفسیر دي کله داس یو دی ښا لکه سوره بقره کې 37 آیات کې وای او ما یذل به الا الفاسقین نګمرا کې الا په قران سره مگر فاسقان ډېر ضروری خبره شو کنه چې الله دا فاسقان څوک دي مونږ په کې ترانه د دې تفسیر ته ضرورت وکنه ها دا فاسقین مفسر دي ها تفسیر یې څه دی؟ تفسیر سره خوا کې دی چې الذين ينقضون عهد الله قد ظالمان د خدای وعده ما تکړی ټوټي ټوټي کړی دا وو سوک سمي من بعد می ساقي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او الله چې کوم رښتې او کوم تعلق حکم کړو چې دا وساته هغه کټ کو ويفسدون في الارض ستاسو تفسیر ته بل چا جات نشته دی قران په خپل تفسیرو کړه فاسقین چې دغه دریو جملو کې وکړه ها کله داسي چې مفسر یو ځای او تفسیر یې چرته بل ځای شي لکه مفسر سوره فاتحه کې دی چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونتا سیده لارو ښه مستقیم صراط مستقیم څه شی دی نو آل عمران کې براشي چې ان الله ربي و ربکم فعبدوه هاذا صراط مستقیم دغه سي سورې زخرف کې براشي ان الله ربي و ربکم فعبدوه هاذا صراط مستقیم سورۃ مریم کې براشي نو مفسر کوم ځای دی او تفسیر کوم ځای راغی دا دوه قسمه دي دی ښا تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا یا بقرہ کیوئی وبشر السوابرین 155 کی وبشر السوابرین زیر ورکا صبرناک لا صبرناک نپی جنو سوک دی اللذین ازا صابتهم مصیبتن قالو انا للہ و انا الیہ راجعون دے تفسیر کا صبرناک خوا دا کلیو بل سرنیز دی راشدہ سے سورة یاسین کی امیلی ہویا اوش پیتا کی چه علم آعاد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین و ان اعبدونی دو خبری اکڑی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ یا بنی آدم قیامت کی با اللہ و توی جو تا سلم آواد نو اکڑی تو کم دیوی چه اللہ تعبد الشیطان شیطان عبادت مکوا دا استاد دشمن دی دشمن له خلق دا کپاره خوري او تا دې عبادت کو و ان اعبدونی اما تویلو چې زما بندگی کوا د دې دوه خبرو تفسیر په سره وکړه هاذا صراط مستقیم دا غنی الله و ان اعبدونی ندی تک وسوي دا ستاسو چې سیا عبادت کوي دا ټول شیطان عبادت دی وګوروي اولیاء او ته شیطانانو وي دا همون د دې بزرګانو نمازاراتو قدر کو پاک زوینه د برکت زوینه دي وای ګورا مشرکین د مکه هغه هډی رو کنه لا تا منا تا عزا پکیمو هبل پکیمو هبل دا چې ډېر په خوانه راټینګ کړو آدم علی السلام او یوزی چې شهید شوی کنه دا په نوم یې بوت جوړ کړو او هبل هبل نوم یې ته خود حابیل نکنه دیدا چل کوي کنه ها نو چې چا و شکرانه راوړه او هغه ته به پری خو ده نو د هبل نه به आवाज راغی قبول ناریو خوشحال شو دا شیطانو کنخوا شیطان لا قاف نشی ادا کولی اگر پنجابیانو ناقا باوی قبول ناریو خوشحال شو چیزو من کارو شو قبول شو کن نو ایدا تا چه عبادت که دا شیطان که دا پخوانا دا غصر آروانا دا خطا نپو وقیتا تا اولیاء پا خلی که در کری دی بزرگانی دل در کری دی انور کار هغه کوي کنه ها دې ته تفسیر د قران په قران سره وي دا ډېر زینو کې راضی با ډېر زینو کې دا قسم تفسیر شوی دا اعلی تفسیر دی تفسیر د قران په قران سره ها او دا انور بیا ترجمه سر راضی په سنت پیغمبر پاکوالو صحابه او پاکوالو تابعینو هغه باغه وخت سر راځي. دریم اربعا مثل اربعین لکه سلور پی جندل دا پکار دی معنی لغوی دا عربی لفظ اول معنی لغوی پی جندل پکاری بیا معنی شرعی استلاحی امتوی بیا اسباب دو نزول چه قرآن نازلی دو سبب یقو کنا او در سلورم ناسخ و منسوخ دا ضروری اصول دی کنا خوا معنی لغوی سمانا معنی لغوی دایی که دیو لفظ پچ دا وقت نا دا ابتدانا چه مستعمل شوید پا کم معنا که ناری تا معنی لغوی وی بیا رست علماء و اهل شرع و راغست دیو دا بلی معنی دا پار اینم یخی دیخ ناری تا معنی شرعی و اصطلاحی وی لکه دا دمونگ عبادات ندی صلات صلات پل لغوی معنا دعا و صلات دعا دا پل پخوانه لغوی معنا دا بیا پا شریعت کی صلات نم دا اغی عبادت شو چی دا اغی شرطو ندی وقتو ندی فرائض یه دی سنن یه دی دیر سیزو ندی نو دا دی خاص عبادت تا پار نم کی خودش ناغلن بے معنا تا لغوی ویلشی ادی دویم تا شرعی ویلشی تا غصی زکاة تند دی معنا زیادت لکا عرب وی زکاة زرعو فصل ترقیو کلخا نو زیادت تا وی کاغا مالی کارسی چی زیادتی دے لغوی معنا او بیا شریعتو لگی دا نو دے دیو خاص حصے د مال د پار نوم کې خود چې هغه مسلمانانو په مال کې د الله حق دی سلوي ختمه روپیا ده زکات اوس دی ته ویل شي په روپو کې په اشرفو کې او په خانو کې په ګډو بيزو کې هر مال کې د الله حق شته هغه ته زکات نوم کې خود دا د شرعي معنا و صوم په لغت کې څه ته وی پابندي امساک پابندی بس دے مانا چه حضرت مریم وی انی لذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا ما نظر کرے پزان باند رحمان بادشاہ دے پارا چه زبا خبری نکو ما پابندی اکڑا کنا کنی اگه تا خدا صوم نشی ویلے فراکس کاک باکو ما خبری با نکو ما امساک تا وی او په شریعت کې بیانوم شو دیو خاص عبادت لپاره چې هغه امساک دی د امور سلاسونا اکل شرب جما دینه پابندی او د سبانا تر ماخامه پورې تر شپې پورې دی ول وخت مقرر کو خاص د توسمانه شرعي ویل شي دا ټول داسې د حج معنا سو قص کولو همن حج البیت چې قصد بیت الله کی اوس په اصطلاح په شرع کې نوم شو دی او خاص عبادت چې باغی کې طوافونه دی او باغی کې صفا مروه سعی دا او باغی کې عرفات ته باغی کې جمرات دی او سمرا نسو کې راځه مکړی دی نو دغه توس معنا شرعی ویل شي او لغوی معنا پاتې شو دا پی جندل ضروری کنا قرآن کے خواب دیر الفاظ پر لغوی معنی کے مستعمل یا دیر پر او اسباب دی نزول برازی پر زیبان دی وقت وقت چی دا آیات نازل شیو پر کم وقت کی خاص خاص آیاتو ندی چی بغیر دا غیر نمانا نوازح کی گی ناسخ و منسوخ ذکر برازی پر خپل دے کی چی دی معنی سدا او دا قرآن کی سمر دی لأربعین سلورم اربع داوا چې دا دومره چې اوس دکو دا څه ده پاره د سلورم مقصدونو ده پاره دا ذریعہ ګرځي د سلورم مقصدونو ده پاره توحید رسالت صداقت د کتاب اثبات د قیامت دا سلورم مقاصد دی قران کې لاربعین ان مقاصد ارباو د پر توحید رسالت صداقت د قران او اثبات د قیامت دا بیانی توحید خو معلوم دی د قران خپل موضوع دا او بنیادی مسله ده چې سورته بقره د یو اجتماعات نشورو شي کنه یا ایو الناس اعبدوا ربکم پینځه دلایل پیش کی سمره رو باسی چې فلا تجعلوا لله اندازا مهربانی وکئ چې الله له شریکان مګوره توحید دی توي توحید سمانا دا باب تفعیل دی وحدا یوحد توحید او دا دی خاصا نسبت تی یعنی نسبت دی یووالی کول اللہ تا چیزا پا خپل عقیده که اللہ یو گنم سنگا پسی بطنو دخدائی توب کی موحد چاہتاوی چیزا اللہ پا خپلو سی بطنو کی یو گنی نو دیتا موحد وی چیزا اللہ کم سی بطنو دو الوحیت تی و دی که معنا دا نسبت تخا توحید دانا چکنی اللہ لدا وحدانیت منور کرده نا دی که دا نسبت معنا دا لکه تکفیر ستا ہوئی ها وی پلانی چی دینا دا پلانی تکفیر کو کافر کو اللہ کافر کول دا پہ اختیار کی دی و مسلمان کول دا پہ اختیار کی دی داو دا اللہ کار دے نو دتا سنگا نسبت کی گی وی دوتا نسبت دا کفر اکو چی دا فلانے چی دے دتا دا کافر ویم دا مانا آپا لبا اللہ خبری چی دے کرنا دے خود دوتا وی ویم انو کفرتو ہو دا مانا نو دلتا کی دا وحدتو ہم دا مانا چی دا اللہ تا یو ویم پخپلو صفتون دا الوحیت کے دا توحید معنا دا موحد دی طویل شي رسالتم در رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت دا په کې بیانېږي هغه ته ترغیباتي اتباع رسول تا او خاص سوره ال عمران کې زیات سوره انعام کې زیات دغه سي سوره مائده کې مدنیو سورتونو کې زیات ترغیبات رسالت ترازی صداقت د کتاب هغه به مرادی د قران تصدیق او چې الله به په خپل تصدیق کوي او دغه سې اثبات د قیامت هغه معلوم دی نو دې سلور مقاصد د پاره دا ټول تفسیرونه مطلبونه اصول زده کوو پنځم اربع به اربعین دا مقاصد ثابتو خو به اربعین په سلور دلیلونو سره قران کې سلور قسمه دلیلونه دي دلیل عقلی نقلی وحی او حلف عقلی خو معلوم دي چې کائنات ذکر کوي چلاوي وګوره انظرو ما ذا فی السماوات والارض سمرد دی اسمان نوز مکر اللہ قدرتو ندی افلم ینظرو ان السمائی کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج والارض مددناها اگور ہے کنو اگور ہے اللہ افلا ینظرون الالعبل کیف خلقت اللہ وی دی اختخ اگور ہے کنو چې دا الله څنګه پیدا کړي ټول کوګوګ دي یو ځای پکې نیغ نشته کیف خلقت اسمان تا غرونو تا زمکه تا دې ته عقلي دلایل وی چې الله دې نه عبرت واخله نقلي صحیح نقلي دلیل هغه چې قران کله د ملائکو نه بیان ثابت کی کله د انبیانو نه په خوان او کله د کتابونو اسمانی او تورات او انجیل نه د تنقلی دلیل وی کله د پخوانو حق پرستو موحدینو نه دغه صاحب یاسین نه رجل مؤمن لقمان حکیم دا ټول نقل دي وحی دلیل ستوي چې هغه کې لفظ د وحی راغلی چې اوحینا الیک انما یوحى الی انما الہ واحد انما الہکم الہ یوحى وحی لفظ پکې راغلی یوا یا قال لفظ راغلی او الله ته نسبت شوی وقال ربکم ادعونی استجب لکم سورۃ حم مومن کې شپږم آیات وقال الله ویلی دا وحی دلیل شکل کله پکې لفظ د شهادت راغلی دغه سورۃ ال عمران کې ولسم شهد الله انه لا اله الا هو دلیل وحی دی توینو او حلف ستوي حلف اغا آیاتو ندی و سورتو ندی چواوی پاول کی راغلی والنجم والشمس واللیل دا طول نمون اغسطی دی دیتا حلفوی لیشنو قسم کی اللہ پا دیبان دی یعنی پا گواہی کی پیش کئی یا تصدیق د قران د پاره یا قیامت د پاره د سلور قسمه دلیلونه دي عقلی نقلی وحی او حلف تپینزار بیا یاد ذکر شو وقفو کین بیاونه